بسم الله الرحمن الرحيم. وهو شيء لا كلاشيا. نسمي الله شيئا لا كلاشيا وذاتا عن جهات الست خالي. نسمي الله الله اسم veriyoruz yani. شيئا الله شيء deriz. لا كلاشيا ama diğer şeyler gibi değil. Diğer mevcudat gibi değil. Allah şeydir. Ama diğer mevcudat gibi değil. Ve zaten zat da deriz ona. Zat ismini de veririz. Ve zaten ancihati sitti hali ama altı yönden halidir yani. Altı yönlü bilgisi olmayan bir zat. Yani altı yönüyle yeryüzünde bir şey, bir zat varsa onun altı yönüyle bir alakası vardır. Ya öndedir, ya arkada, ya üsttedir, ya altta. Ya sağdadır, ya solda. Bir tanesindedir yani. Bu bir şeydir. E şey ise nerededir? Madde oldu mu öyle, ama maddeden mücerretse, madde değil ise, cevher değil ise, o zaman onun için bir mekan yoktur, zaman mefhumu yoktur, zaman, mekan mefhumları yoktur. Şimdi işte bu bir Kerramiye mezhebi diye bir mezhep vardır. Siz diyor ki, siz Allah'a şey diyorsanız, وَوَا شَيْءٌ لَا كَلَشَا, o zaman bizi deriz ki, وَوَا جِسْمٌ لَا كَلَتْسَا. Mesela bir iş. Ve ve cismun la keletsen. Cisimdir. Diğer cisimler gibi de. Ama Nas'ta öyle bir isim varit olmadı. Yok öyle bir isim. Cisim cüzlerden terekküp etmeyi gerektirir. Cenab-ı Allah cüzlerden terekküp etmekten münezzeh. Likavlihi Teala, bak biz ona şey diyoruz. O şeydir. Niye? Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten kulillah. Kendisi diyor bak. Kul eyyü şeyin, hangi şey ekberu şehadeten, şehadet cihetiyle daha büyüktür. Kul, de ki Allahu Allah, hâze şey'ü Allahu Allah, bu şey Allah'tır. La keleşya, ama diğer şeyler gibi değildir. Likavli Teala, Cenab-ı Allah buyurduğundan dolayı, leyse kemislihi şey'ün, Allah'ın misli hiçbir şey yoktur. Şimdi bunu kafı zahit kabul edersek böyle mana verdik. Leyse kemithlihi, Allah'ın benzeri yok şeyün hiçbir. Yani leyse mislehu şey, Allah gibi hiçbir şey yoktur. Veya da kafı zahit kabul etmeyiz. Allah'ın benzerinin benzeri olan hiçbir şey yoktur. E benzerinin benzeri yoksa benzeri zaten benzerinin benzeri olmadığı zaman benzeri de yoktur. Peki şeyin manası nedir? Ve ma'na şey'i, şeyin manası es-sabitu. Sabit. Allah sabittir. Tamam mı? Sabittir. Vardır yani. Ve mana sabiti. Sabitin manası nedir? El mevcudu. Mevcut demektir. Varlık. Var olandır. Bila mucit mevcut olan. Ve fi ekserin nusahi. İmam-ı Azam'ın efendim El Fukul Ekber nuskalarının ekserisinde isbatuhu vardır yani. İsbatuhu şeklinde. Ve mane şey, şeyin manası isbatuhu. Onu ispat etmektir yani. Onu ispat etmek. Yani isbatu zalike şey. O şeyi ispat etmek. E ne demek? En nüthbitehu. Onu ispat etmemizdir. Allah'ı ispat ediyoruz. Varlığını itiraf ediyoruz ama bila cismin cisim olmadan. Cisim değildir Cenab-ı Allah. Hâzâ beyanın, bu beyandır. Likavlihi lâ keleşya. Lâ keleşyenin beyanıdır. Diğer şeyler gibi değil. Niye? Diğer şeyler cisimdir. Maddedir. Maddeden terekküp etmiştir. Cüzleri vardır. Cüzlerin bileşimiyle kül olmuştur. Ve lâ küllün ve lâ bazun züştimâli. Cenab-ı Allah kül değil, cüz değil. Efendim cüzlerde terekküp etmiş değil. Lienne külle cismin munkasim. Çünkü her cisim munkasimdir. Cüzlere bölünür. Ve külle munkasimin. Her munkasim olan da mürekkebün. O da mürekkeptir. Ve külle mürekkebin. Her mürekkep muhdesün. O muhdestir, hadistir. Sonradan meydana gelmiştir. Ve külle muhdesin muhtacun ilel muhdisi. O muhdise muhtaçtır. Öyleyse فَكُلُّ جِسْمٍ مُمْكِنٌ Her cisim mümkündür. يَحْتَاجُ اِلَى وَاجِبِ الْوُجُودِ vacibi vücut olan Cenab-ı Hak muhdise ihtiyaç duymak. Ve la cevherin, Cenab-ı Allah cevher de değil. Yani cevher olarak da olan bir şey değildir. Diğer şeyler cevherdir. Maddelerden bölünemeyecek en küçük parçadan başlıyor, terekküp ediyor. Cüzlerden, maddelerden meydana geliyor. Çünkü cevher dediğin şey o madde. Bölünemeyen en küçük parça oradan başlıyor. O ondan sonra hep arazların mahallidir. Lennel cevhera. Çünkü cevher yekün oluyor. Mahallen lil a'radi vel havadisi. Hadis ve arazların mahalli oluyor. Araz kendi kendine kaim olamayan. Cevher kendi kendine kaim olan. Yani tabi kendi kendine kaim olan varlığı kendine olan demek değil. Varlık aleminde boşlukta bir yer tutan. Varlık aleminde bulunuyor ve boşlukta bir yer tutuyor. Bir yer hayiz yani mütehayyizdir yani bir mekanda bulunuyor. Nasıl diyor onu? El cevher ma yekumu bidatihi vel arz ma la yekumu bidatihi. Kendi zatıyla kaim olmayan şey. Arez, kendi zatıyla kaim olan cevher. Yani arez cevher, arez cevher. Bu kelamımız zaten hep ikisinin üstüne gider gelir haber cevher. Cevheri ispat etmeye çalışır. Niye? Cevheri ispat ettiğinde cevher var. Cevher varsa onun bir halıkı var. İyice. Tamam, cevher var. Cevher varsa o zaman hadistir. Hadis de muhtise muhtaçtır. O zaman işte oraya kadar tıkanıyor felsefeci. Ne diyor ona? Muharriki evvel. İlk hareketi veren. İlk kıvılcımı çıkar. Kim? Nedir? Bu nasıl bir şey? Bu muharriki evvel dediğin nedir? Bu muharriki evvel görür mü? Bu muharriki evvel duyar mı? Bu muharriki evvel kuvveti var mı? Vardır dersen. Yoktur dersen nasıl kuvveti yarattı? Görür mü? Görmez. Görmezse nasıl görmeyi yarattı? Görmeyen nasıl görmeyi yarattı? Yani oradan başlıyor, ondan sonra ispatı vacip ortaya çıkartılıyor. Yani. Ama diyelim ki o delil olmasa başka deliller var yani. Diyelim ki sen cevheri ispat edemedik. Yani bütün kelam ilmi çöktü mü yani? Şimdi? Hayır. O çökerse cevher çöker. Başka delillerle yine ne yapılır? Yine vacibul vücudun varlığı ispat edilir. Vallahu Teala münezzehün an zalike. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Ve la aradın. Araz da değil. Araz olan bir şey de değil. Araz olan şey. Eşey imma cevherun ve imma aradun. Dedik onu. Ya cevherdir ya arazdır. Varlık alemindekiler. Leannel arada. Araz la yekum bizatihi. Kendi zatıyla kaim olmaz. Kendi kendine boşlukta yer tutan bir. Keyfiyetler, elvan, eşkar, şekiller, değil mi? Keyfiyetler, acılık, tatlılık, renkler mesela. Beyaz olan bir şeyi gösterirsin ama o beyazlığın kendisini bizatihi bu beyazlığı ne yapamazsın gösteremez. Çünkü beyaz ya bu duvarda arız olacak, burada gözükecek. Ya bu masada arız olacak, ya bir yerde, bir kumaşta, bir şey de ortaya çıkacak. Kendi kendine kaim olan bir şey değildir. Arazdır. Şekil mesela işte bunun yuvarlak olması. Yuvarlak olan şeyle kaim bir şeydir. Yani yuvarlağın kendisini gösteremezsin ama yuvarlak olan bir cisim mesela ya işte yuvarlak budur dersin. Bana yuvarlak göster. O yuvarlak yok ki. O ancak öyle bile yaparken yine ne oluyor? Parmakla beraber dönmüş oluyor. Yani boşlukta onun bir şeyi varlığı yok. Varlığı cisimle beraber bağlı. Evet. Ve la hadde lehu. Cenab-ı Allah haddi yok. Haddi yok Cenab-ı Allah için. Lennel hadde had ta'riful mahiyeti. Mahiyeti tariftir, belirlemedir. Neyle? Bir zikri eczaiha. Cüzlerini zikrederek. Bu odayı diyorsun ki bu oda işte dört duvardan meydana geliyor. 3,5 metrekare. Tavanı şöyle, yeri böyle, tavanın kapısı böyle, penceresi böyle. Bak bir haddi bir sınırı var. Peki. Ve vacibul vücudi. Ve vacibul vücudi. Vacibul vücut olan Cenab-ı Allah ferdün la cüz'elehu. Ferdün. O bir ferttir. La cüz'elehu. Onun cüz'ü yok. Onun cüz'ü yok. Hiçbir tane cüz'ü yok. O zaman kül müdür? Kül cüzlerden terekküp edendir. Cenab-ı Allah kül de değildir. Kül değildir cüz. Ve la küllüm ve la bağdır. Kül değil, bazı değil. mütebaiz de değildir, kül de değildir. Yani külliyet, cüziyet bunlar cisimlere arız olan şeylerdir. Cenab-ı Allah cisim değil. Cüzü yok. Binaenaleyh feyemteni'u felâ yumkinu, yani mümkün değildir. Öyleyse en yekûne lehu haddun. Onun için bir had, bir sınır, bir sınırlama olması mümkün değil. Vel haddu had kad yekûnu. Bazen olur. Bazen olur ki had bir manen nihayet, nihayet manasında kullanılır. Velâ hadde lehu, yani velâ nihayete lehu. Allah için had yoktur. Ne demek? Vela nihayete lillah. Allah'ın nihayeti yok. Vela zıdde lehu. Allah'ın zıddı yok. Vela nazire lehu. Vela küf'e lehu. Allah'ın dengi yok, benzeri yok. Vela nidde lehu. Onun şeriki yok. El niddu nid bil kesr. El mislu ve nazir. Misil, benzer. Ona münazır. Onun benzeri, dengi. Vela misle lehu. Allah'ın misli yok. Ey la şerike lehu fin nev'i. Nevi'de de onun, yani onun gibi bir ilah, kendisi gibi bir ilah, bir ortağı yok. Lennehu, çünkü Allah la nev'a, nev'i değildir. Cenab-ı Allah nevi değildir. Lennehu, evet. Yanlış mı olacak? Lennehu la nev'a la demiş hocam. La nev'a lehum. Bir dakika. La nev'a. La nev'a lehu. Hu olacak o ya. La nev'a lehu. Ha, hu koymuşum oraya da. La nev'a lehu. Yani la nev'a lehu. Allah'ın nev'i yok. Nev'i dediğin şey, o da külliyata ait bir şeydir. Yani Allah'ın külliyat, yani işte cinsin tahtında olandır nev. Cenab-ı Allah cins değil ki nev olsun yani. Kema la cinse lehu. Allah'ın cinsi yok. Allah'ın cinsi olmadığı gibi onun nev'i de yoktur. Cinsi yoksa nev'i zaten yoktur. Çünkü nev cinsin tahtındadır. Cins üsttedir, nev onun altındadır. Cinsi hayvan, nev'i insan. Hayvan ne oluyor? Cins. Çünkü hayvanın tahtında eşek var, insan var, efendim kelp var, hepsi giriyor. Hepsi hayvaniyeti var. Nev onun tahtında olandır. Vel mumâseletü, mumâselet nedir? Vel mumâseletü, el iştirâkü fin nev'i. Nev'de... Yukarıda olacağız, konferans varmış, 8.30'da. Tamam. Vel mumâseletü, mumâselet, el iştirâkü fin nev'i. Nev'de ortaklıktır. Siz bari kendinize şey ayarlayın. Ne yani, meşguliyet mi? Yok yok, çay. Evet. Şöyle yapalım. Feyda ile denildiği zaman huma mütemâsilâni. Bak orada elif düşmüş, onu koy. Huma mütemâsilâni. Şu ikisi birbirinin mislidir dendiği zaman. Şu şunun mütemâsili. İkisi birbirine mütemâsildir dendiği zaman. Bunun selam manası ne demek? Harun, vaizlere de konferans var mı? Öyle mi? Tamam. Herhalde soktum ben araya. Var. Var, tamam sen anladın. Hıma o ikisi... Tabii. Vaizleri yoksa kimse yok diyor zaten. Feydakıyla denildiği zaman hıma mütemâsilâni. İkisi mütemâsil, elif olacak. İkisi birbirinin mütemâsilidir, mislidir dendi mi? Kâne olur ma'nâhu. Bunun manası nedir? Ennehuma müttefikâni. Cümle olacak o ya. İnnehuma müttefikâni. İnne. Kânenin haberi cümle vâk olur. Cümle mevkinde de elif'in maddesini okunur. İnne. İnnehumâ müttefikâni fil mahiyeti ve nev'iyeti. Nev'iyette, mahiyette müttefik demektir. Yani mahiyeti aynı, nev'iyeti de aynı. Tamam mı? Bu da insan, bu da insan. Zeyd, Amr. Birbirimizin. Zeydün Zeyd, misli Amr. Zeyd, Amr'ın mislidir. Yani mahiyeti itibariyle hayvan natıktır. Bu da hayvan natık, o da hayvan natıktır. Bu da canlıdır, o da canlıdır. Bunda da idrak kabiliyeti var, onda da idrak kabiliyeti var. Bu da idrak ediyor, o da idrak ediyor. Ama hüviyeti farklıdır. Teşahhusu farklıdır yani. Kimliği farklı. Bunun gözü böyle büyüktür, onunkisi küçüktür. Bunun kafası büyüktür, onun kafası küçüktür. Bunun boyu uzundur, onunki kasirdir, kısadır. O hüviyettir. Mahiyet değil, o hüviyet. Ona hüviyet derler. Teşahhusu yani, kimliği. Pek. Velehu yedi. Pekala. Cenab-ı Hak. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz.